وراثت کی تقسیم کا معیار ولادت اور اقربیت ہے. مثلا باپ مر گیا تو اس کے بیٹے اور بیٹی کو وراثت سے حصہ ملے گا, یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو وہ اگر مر جائے تو آدمی کو اپنے قریبی رشتہ دار کی وراثت سے حصہ ملے گا. گویا تقسیم وراثت کا معیار ولادت اور اقربیت ہے, یعنی زیادہ قریب ہونا. ایک ہے قریب اور ایک ہے اقرب. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام قریبی لوگوں کو میت کے ترکے سے حصہ ملے گا, تو اس طریقے سے سب آدم کی اولاد ہیں اور سارے کے سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں, تو یہ ترکہ سب کے اوپر تقسیم کرنا لازم آئے گا, جو محال اور ناممکنات میں سے ہے. اسی وجہ سے تقسیم وراثت کا جو معیار ہے وہ ولادت اور اقربیت ہے, انتہائی قریب ہونا چاہیے. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا, وہ یہ کہ تقسیم وراثت کا معیار ولادت اور اقربیت ہے, نہ کہ نفعیت, یعنی کس کو نقصان پہنچ رہا ہے کس کو نفع پہنچ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں ہے, یا اقربیت وہاں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بھی ارشاد فرمائی, مما قل منہ او کثر, وہ چیز کم ہو یا زیادہ ہو. زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگتی تو خاندان میں جو جنگجو ہوتے وہ تلواریں لے لیتے, ڈھال لے لیتے اور دیگر اسلحے اس پر قبضہ کر لیتے, یعنی وراثت کی تقسیم میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی تھیں ان میں وراثت جاری ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر 10 ہی روپیہ ہو تب بھی اس میں وراثت کی تقسیم ہوگی, ہو وراثت کا قانون جاری ہوگا. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو, 10 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, اس میں وراثت کا قانون جاری کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا نصیب مفروضہ, یہ جو حصے بنائے گئے ہیں یہ در حقیقت فرض ہیں, یہ ان کا تعلق نفل سے نہیں ہے کہ چاہے تو دو چاہے نہ دو, بلکہ دینا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتقال ملکیت جبری ہے. اور یہی ٹھہر کر کے ناظرین کرام ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ میں اور وراثت میں فرق یہ ہے کہ وراثت انتقال ملکیت کا کامل دستور ہے اور زکوٰۃ انتقال ملکیت کا ایک جزوی پہلو ہے. یہ فرق ہے وراثت اور زکوٰۃ کے اندر. ناظرین کرام, وراثت کی تقسیم کا قانون اسلام میں اس وجہ سے جاری کیا گیا تاکہ مال کا ارتکاز ایک جگہ نہ ہو جائے. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ہزاروں بیگھے ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کھیتی نہیں ہوتی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاگیردار ہے, اس کے پاس اتنے بیگھے زمین ہے, اس کے پاس اتنے ایکڑ کھیت ہیں. تو یہ جو زمین کا ارتکاز ہے, ارتکاز اراضی, اس کو پھیلانے کے لیے, اس کی گردش کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وراثت کا قانون جاری کر دیا جائے. تو یہ جو زمین کا ارتکاز ہے, اراضی کا جو ارتکاز ہے وہ ختم ہو جائے اور زمینیں بھی ایک دوسرے کے حصے میں پہنچ جائیں گی, ایک جگہ زمینوں کا ارتکاز نہیں ہوگا. اگر جاگیردارانہ نظام ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قانون وراثت کا جریان ہو اور قانون وراثت کو جاری کر دیا جائے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نصیبم مفروضہ کہا کہ یہ تقسیم فرضی ہے, ملکیت بالکل جبری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اخلاق کو اس طرح ابھارا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگے اور کچھ ایسے قریبی لوگ آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, یا کچھ مسکین آ جائیں, کچھ یتیم آ جائیں, تو ان کو بھی جو ترکہ تمہیں میت کی طرف سے ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں دے دو, اس لیے کہ مفت میں تم کو یہ چیز مل گئی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. تو اس کے احسان کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے غریبوں کو بھی کچھ دے دو. اب قریبی رشتہ دار اگر ضد کرنے لگے کہ بھائی ہم اتنا نہیں لیں گے اتنا نہیں لیں گے, تو فرزوقوہم منہ, کچھ دے دو, وقولوا لہم قولا معروفا, اور انہیں پیار سے سمجھا دو کہ یہ ترکہ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, تم اس قانون میں, تم اس وراثت کے اندر حق نہیں رکھتے ہو, یہ تو ہم اپنی طرف سے بطور احسان تمہیں دے رہے ہیں, اس طرح پیار سے انہیں سمجھا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اخلاق کو ابھارا, پھر اس کے جذبات کو ابھارا اس طرح کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ذرا سوچو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کے ضائع ہو جانے کا تمہیں اندیشہ ہے, تم انہیں چھوڑ کر مر جاؤ تو تم بھی یہی چاہو گے کہ وہ بے یار و مددگار نہ رہیں, دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لائق نہ ہو جائیں, گداگر نہ بن جائیں. تو اس تناظر میں بھی تم ذرا سوچ کر کے دیکھو, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. اس کے بعد آیت نمبر 10 کے اندر تنبیہ کی گئی, تخویف کی گئی, تحویل کی گئی کہ اگر تم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, جیسے ایک شخص مر گیا, جائیداد چھوڑ کر کے گیا, بھائی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے, یا کئی بھائی ہیں تو صرف وہی لوگ اس جائیداد کے اوپر قابض ہوتے ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ کے مر جانے کی وجہ سے صرف تم ہی یتیم نہیں ہوئے, تمہاری بہنیں بھی یتیمہ ہیں, اگر ان کا تم حق دبا لوگے تو یتیم کا حق دبانا ہوا. اور جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے, جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. تو پہلے تو اخلاق کو ابھارا گیا, پھر جذبات کو ابھارا گیا, پھر تنبیہ کی گئی کہ وراثت کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لہذا ہر آدمی کو قانون وراثت کے بارے میں انتہائی کیئرفل اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے قانون وراثت کے اجمالی بیان کے بعد آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 11, 12, 13, 14 چار آیات میں یہ بتایا کہ وراثت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے. مثلا ایک آدمی انتقال کرتا ہے, ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اپنے پیچھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑتا ہے, تو قانون وراثت اسلام کا یہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے. اور اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے تمہیں وصیت ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اور ناظرین کرام, وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص کسی آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ فلاں صورت اگر پیش آئے تو وہ یہ طرز عمل اختیار کرے, اس کو وصیت کہتے ہیں. اور وہی لفظ یہاں آیت نمبر 11 کی ابتدا میں آئی ہے. آیت نمبر 11 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ نقل فرمایا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. تو یہ وصیت کا معنی جو ابھی میں نے بتایا. اور سب سے پہلے یہ فرمایا کہ لڑکیوں کے 1 حصہ اور لڑکے کا 2 حصہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میری طرف سے یہ تمہیں وصیت ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ, اس کے مقابلے میں لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں. اور پھر کس کی موجودگی میں کس کو کتنا دیا جائے اس کی تفصیل فرمائی. اور آیت نمبر 11 کے آخر میں یہ فرمایا, مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہ جو تقسیم وراثت ہوگی یہ میت کے ترکے میں سے کفن دفن کے اخراجات, اسی طریقے سے میت کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. ناظرین کرام, یہاں ایک انتہائی قابل غور بات ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کو پہلے نقل فرمایا ہے, دین کو بعد میں ذکر کیا ہے, حالانکہ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی قرض کو تو آستین چڑھا کر کے بھی کسی سے لے لے گا, لیکن وصیت کے نفاذ میں ذرا پسو پیش کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا لفظ پہلے ذکر فرمایا اور قرض کا ذکر بعد میں فرمایا. اور اس کے بعد آیت کا اختتام اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت کے اوپر ہے, ان اللہ کان علیما حکیما, یعنی اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. یہ جو وراثت کی تقسیم کا قانون ہے اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے, در حقیقت یہ اس کی حکمت بالغہ پر مبنی ہے. آدمی قانون وراثت کے کسی شق کے اوپر، کسی پہلو کے اوپر معترض نہ ہو، بلکہ وراثت کی تقسیم کا پورا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر مبنی ہے۔ لہذا کوئی آدمی اپنی عقل کو اس میں دخل نہ دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 کے آخر میں فرمایا مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں بھی وصیت پہلے ہے، دین بعد میں ہے، اس کا جواب بھی وہی ہے جو اس سے پہلے دیا جا چکا۔ اور آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، جس طریقے سے ہم نے وراثت کو جاری کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے جاری کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو قانون وراثت کو جاری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے برخلاف 14 آیت کے اندر یہ فرمایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی وراثت کی تقسیم نہیں کرے گا، میت کے ترکے کے اوپر پورا قبضہ کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی حیرت انگیز بات معلوم ہوئی کہ یہاں یدخلہ نارن کے بعد خالدن فیہا کہا گیا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ انجام تو مشرکین کا اور کافرین کا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ گویا آدمی اگر حاجی ہو، آدمی اگر نمازی ہو، آدمی اگر روزے دار ہو، ساری نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر وراثت کی تقسیم کے اندر جان بوجھ کر کے گڑبڑی کرنے والا ہو اور وراثت کی تقسیم نہ کرتا ہو، میت کے ترکے پر سانپ بن کر کے اکیلا بیٹھ گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کا حج برباد، اس کی نماز برباد، اس کے روزے برباد۔ حیرت کی بات تو ناظرین یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کے اندر آگے آگے رہتا ہے لیکن تقسیم وراثت کے بارے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی یہ اہمیت قرآن حکیم میں بتائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی بہت ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جہاں تک نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو جو کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کے اندر وراثت نہیں چلتی، بلکہ وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الفرائض کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح وان عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقہ، رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ مال و دولت وراثت میں چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی تو علم ترکے میں چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس ترکے کے اندر معاملہ ایسا ہے کہ جو آدمی جتنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکے سے حصہ لے لے۔ اور اس بارے میں ایک اور قاعدہ جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا، کوئی مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ دلیل یہ حدیث پاک وان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت اسامہ ابن زید ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر اسی طریقے سے باپ کوئی آدمی کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کو کافر کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا، اس میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک اور شخص کو اس ولادت اور اقربیت کے معیار سے وراثت کا حقدار نہیں مانا جائے گا، اور وہ شخص ہے قاتل۔ اگر آدمی کسی کا قتل کرنے والا ہے تو قاتل کو بھی میت کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لقاتل شیء فإن لم یکن له وارث یرثه اقرب الناس الیہ ولا یرث القاتل شیئا، رواہ البیہقی فی کتاب الفرائض۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض کے اندر لائے ہیں، اور حضرت عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ترکے سے اس آدمی کو حصہ نہیں ملے گا جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہوگا. تو جس طریقے سے کوئی کافر مسلم کی وراثت نہیں پائے گا, اسی طریقے سے کسی قاتل کو میت کے ترکے سے حصہ نہیں دیا جائے گا. قانون وراثت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ناظرین کرام پیش نظر رکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام تقسیم وراثت کے بارے میں یا قانون وراثت کے بارے میں احتیاط برتتے تھے. آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان محمد ابن المنقدر سمع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول مرست فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر ماشیان فاتانی فقد اغمی علی فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی وضوءہ فافقت فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی کیف اقضی فی مالی فلم یجبنی بشیء حتى نزلت آیۃ المواریث رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفرائض کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میری عیادت کے لیے پیدل چلتے ہوئے میرے پاس آئے, اور جب آپ میرے پاس پہنچے تو میرے اوپر غشی طاری ہو گئی, میں بے ہوش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول, ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکوں, تو میں اپنے مال میں کیا کروں اور کس طریقے سے اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اس سوال کا جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرمائی اور جس کے اندر میراث کی پوری تفصیل اللہ نے بیان فرما دی ہے. یہ آیت موارث کے نزول کا پس منظر ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ناظرین کرام, یہاں رک کر کے ایک اور مسئلہ جان لیں کہ جن لوگوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے. جن لوگوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے, اور یہ کل 12 ہیں. ان کو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, اب جد زوجخ اخیافی ماں بیٹی پوتی دادی بیوی اخت اخیافی اخت حقیقی اللہ تی, یعنی باپ دادا شوہر اخیافی بھائی ماں بیٹی پوتی دادی بیوی اور اخیافی بہن حقیقی بہن اور اللہ تی بہن. اور اسی طریقے سے سہام کا جہاں تک معاملہ ہے سہام کل 6 ہیں. اصحاب فروض 12 ہیں اور سہام 6 ہیں. ناظرین کرام, اس پوری وضاحت سے یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں وراثت کا قانون کتنا سخت ہے, اور قرآن حکیم میں وراثت کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید فرمائی گئی ہے. بہت ہی زبردست وعید ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وراثت کا تقسیم نہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے. اور جو آدمی اس طریقے کی حرکت کرے اس کے لیے یہ وعید سنائی جاتی ہے کہ یدخلہ نارن خالدن فیہا, کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لہذا ہمیں تقسیم وراثت کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, یہ عنوان اسلام میں وراثت کا تصور یہی ختم ہوتا ہے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.